Het is Red Friday, de Black Friday of Summer, alleen bij Mediamarkt. Profiteer nu van coole deals, zoals een Acer Aspire 3 notebook voor €529. En een Samsung Galaxy A53 128 gig smartphone voor €349. Tot en met donderdag bij jouw Mediamarkt. Oeh, de slimme thermostaat reageert niet op je smartphone. Problemen met je slimme thermostaat, of internet, of antivirussoftware? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. NTR. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en dat is die al lang. Als je met een gedicht van je eigen vader het leven wordt ingeslingerd, sta je met 1-0 voor in alles wat komen gaat. Met haar boek Het ABC Deelder, dat ze nu heeft geschreven, is de stand 1-1. Hier is Arie Deelder. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Arie, ik zei net hoe waanzinnig mooi het boek eruit ziet. Echt pagina na pagina. Het is steeds een verrassing wat er dan weer volgt. Een heel visueel boek, veel plaatjes, prachtig vormgegeven door je moeder en geïllustreerd. Een schatkist en het ABC, waarbij ik een sterke voorkeur heb voor de S van stropdassen. Oh ja, ja, ja. Dat zijn echt nou, een aantal pagina's met alle stropdassen van Hugh, van je vader. Ja, zijn ze niet eens allemaal. Nee, serieus? Nee. We hebben zelfs nog een keuze gemaakt. Want dan ga ik kijken van welke zijn er dan mooi bij elkaar en welke staan er goed op. Oh ja, echt met zorg gedrapeerd en bij elkaar uitgekozen. Ja. Hey, en die dubbele Windsor, kan jij hem? Nee, ik kan hem niet. Mijn moeder AMC Fok, die dus de illustraties heeft gedaan en dus altijd bij Gilles, bijna 50 jaar met Gilles is geweest. Die kan het wel en die probeerde ons met de coronacrisis er doorheen te helpen in het begin door een soort van appgroep te maken dat ze elke keer een andere knoop moesten uitproberen. Ja. Maar dat was toch niet zo'n succes. Mensen gaven dat toch wel heel snel op. Maar ja, nee. Waar zijn ze nu allemaal, Arie, die stropdassen? Gewoon, nog thuis. Ik zeg elke keer nog steeds bij mijn ouders thuis. Hmm. Ik bedoel, dat is... Die hangen nog precies zo chaotisch als dat Jules dat had over verschillende hangertjes heen. Ja. Ja, je zegt nu wel chaotisch, zoals Jules dat had. Maar het vreemde is, en dat straalt dit hele boek ook uit, het is en chaos en structuur. Dat kan namelijk samengaan. Ja. Nou, het heeft ermee te maken dat je dat Jules en AMC en ik, we hebben eigenlijk allemaal, denk ik, een grote voorkeur voor series. En als je series hebt, dan is er eigenlijk geen chaos. Dan is er structuur, omdat het een serie is. Ja, en dan kan je wel heel veel series hebben dat je eigenlijk geen ruimte meer hebt voor nieuwe series. Maar ik bedoel, dat geeft het toch wel een soort van... Dat je weet waar. Nou ja, goed. Als je één stropdas hebt gevonden, dan vind je de rest ook wel. Want die hangen er dan vlakbij. Dat is het een beetje. Dat huis aan de Maternesselaan in Rotterdam, waar jullie woonden jaren en jarenlang. Ja. Een jaar voordat Jules stierf, zijn jullie daar vertrokken. Ja. Dat is een museum geweest. Ja. Nou ja, goed. Dat is dat nieuwe huis waar ze dan in zijn gaan wonen ook weer precies geworden. Wat heel grappig was, dat huis... Dat was een bekend huis voor ons, want daar woonde eigenlijk gewoon al... Nou, volgens mij kende Jules die vriend alleen maar wonende in dat huis. En die ging verhuizen, dus toen kwam dat huis te koop. Dat liet ik toen zien, zo van kijk, dat is het huis van de Bulthuis. En toen zijn mijn ouders dus eigenlijk weggegaan uit het andere huis, omdat dat toch wel grote klus nodig had. Mm-hmm. En toen zijn ze in een kluswoning gaan wonen. Nee, serieus? Ja. Ze schoten er gewoon helemaal niks mee op. Nou ja, goed. Ja. Nou goed, ik bedoel, het is wat kleiner. Dus we konden wel wat klussen uit handen geven aan... Maar Jules die had dat ook helemaal niet nodig gevonden. Die was gewoon wat hem betreft gewoon daar zo... Hij is ook in diezelfde kamer gaan zitten met zijn werkkamer. Als wat dus vroeger de werkkamer was van die vriend. Van die vriend. Peter Bulthuis was Ja. Het huis had niet zo heel veel spullen nodig om het weer als een thuis te laten voelen. Maar zodra er dan... de bekende spullen weer uitgestald zijn, dan is het natuurlijk dus wel... alles kon gewoon bewaard blijven en werd gewoon verplaatst van de ene woning naar die andere bekende woning van die goede vriend. Het is allemaal leuk en aardig natuurlijk verzamelaar zijn, maar dat het vergt ook enige inspanning en ook dat je dus ruimte opgeeft aan al die verzamelingen die gewoon dan toch weer een plek krijgen in het huis. Ja. En er is nog een belangrijk verschil buiten het feit dat Jules daar niet meer is, maar het wel het huis van je ouders is, blijft. Jij woont daar niet meer. Nee. Want jij en je man en Esther wonen altijd in het Souterrain, daar aan de Maternessenlaan, toch? Ja. En dan hoefde ik ook nooit te bellen naar Jules als ik zijn zaken deed. Dan riep ik gewoon, hey Jules, riep zo door het plafond heen. Ah, zeg, kom even naar beneden. Ja, dat was wel handig, ja. Nee, ik ben veel thuis bij Fok en bij Jules, voor je gevoel. Maar... Mm-hmm. Hoe noem je je moeder eigenlijk? Fok of AMC? Ja, Fok is eigenlijk een beetje de ingekomen... Sinds dat Jules dood is eigenlijk, doe ik af en toe Fok. Omdat Jules noemde haar vaak Fok. Oh. Dus ik weet niet waarom ik dat is. Dat is er dan af en toe even ingekomen. Maar ik ben... Ja, AMC en Jules is het altijd voor mij geweest. Dat is, ik weet niet waarom. Dat. Ik vind het heel gek als volwassen mensen het ook hebben over hun... papa en mama, dan moet ik altijd toch... Ik vind het wel heel lief. En iedereen moet dat ook vooral blijven doen. Maar voor jou is het iets anders. Ik vind dat toch altijd een soort van... Want ze zijn toch niet alleen maar... Ik vind het een soort van dat je iemand altijd tandarts noemt. Ja, terwijl die persoon ook meer ook, is dan een precies, tandarts. Precies, heeft ook meerdere rollen. Goed, voor jou is het Chew en AMC. En nu dus ook Fok. Ja. We gaan het hebben over de grote poëet. Jouw vader deelde, maar nog zoveel meer dan dat. In het komende uur. Maar het is, er is ook een nieuw gedicht verschenen van de dichter des vaderlands, Lieke Marsman. En dat gedicht gaan we laten horen. Want we dachten, het is vandaag verschenen. En er is niet direct een hele grote aanleiding. Wat meestal wel zo is voor de dichter des vaderlands. Maar tussen al het geweld van het nieuws, het volgende gedicht van Lieke Marsman. Ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig, er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen. Als het afstellen van een autoradio op een landweg. Ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen. Lieke Marsman, lees jij veel poëzie? Nee. Helemaal niet? Oh, je... Ik zie je. Niet voor mijn lol. Nee. Je vader was dichter, hè, van beroep. Ja. Hoor ik nu enige twijfel? Nee. Ja, nou goed, kijk, door dat... in dat boek kan je zien dat hij ook heel veel andere dingen deed. Maar op zijn 13e heeft hij zijn eigen visitekaartje laten drukken. En daar staat dichter op, dus ik ga daar niet tegen in. Nee. Ik bedoel, ik ben wel een lezer. Maar gedichten... Je hebt een moeizame band met poëzie. Druk ik het dan goed uit, aan? Ja, denk ik wel. Ja. Maar ik bedoel, kijk, ik vind... Ik kan het wel waarderen, weet je wel. En ik vind ook zeker dat het belangrijk is dat je het wel af en toe leest, zeg maar. Maar ik begrijp het ook vaak niet. Je wil het gewoon graag begrijpen. Nou, in één ik bedoel... De gedichten van jouw vader trouwens. Ja, die zijn eigenlijk... En daarom denk ik dat veel mensen die niet zo gewend waren om poëzie te lezen... dan toch ineens door Jules' gedichten er ineens achter konden komen dat ook leuk was. Ja. Ik vind wel vaak dat in poëzie humor een beetje mist. Mm-hmm. En ik vind... Ja, ik bedoel... Als ik iets aan het lezen ben, dan zit ik vaak wel helemaal in zo'n boek. Dus dan moet ik het denk ik op dat moment wel een soort van... in ieder geval denken dat ik het begrijp. Omdat als ik daarna, zeg maar, ik kan daarna niet zo heel lang nadenken over wat ik nou heb gelezen om er dan vervolgens een betekenis uit te halen. Want dan is alweer, hè, dan gebeurt toch alweer een ongeluk op straat. En zit alweer een kat over te geven. Ja, gewoon dat als je een tekst hoort dat het binnenkomt en dat je direct begrijpt wat er wordt gezegd. Ja, of in ieder geval dat je in ieder geval wel het idee hebt dat je iets begrijpt. En ik vind bijvoorbeeld wel te gek dat je soms natuurlijk teksten kan lezen en dat je hem de tweede keer leest en dat je dan ineens denkt, oh, hoe gaat het daarover? Ja, of dat een verrassing. Gewoon heel anders voelt, weet je wel. Dat is natuurlijk te gek. We gaan zo dat gedicht laten horen. wat ontstond bij de start van jouw leven? Maar we gaan eerst even naar Wimbledon, want er wordt ook getennist. Jan Roefs. Poëzie van het gras, zullen we maar zeggen. Twee Nederlanders op de baan. Op Wimbledon in de tweede ronde. Tellen Griekspoor speelt tegen het grote Spaanse talent Alcaraz. De wedstrijd is net begonnen in die eerste set. Nog geen breaks. Alcaraz mist daar een voorhand. En Griekspoor op breekpunt bij een 2-1 voorsprong voor de Nederlander in de eerste set. Dan hebben we die andere wedstrijd die dus ook gaande is. Tussen die boomlange Riley Opelka, de Amerikaan uit Michigan, 2 meter 11. Tegen Tim van Rijthoven. En van Rijthoven heeft zojuist de eerste set gewonnen met 6-4. Heeft die lange Amerikaan 1 keer gebroken op 2-2. En het was dus genoeg om die eerste set binnen te halen. 6-4 voor Van Rijthoven en Griekspoor dus op 2-1 in de eerste set. Dankjewel Jan Roefs. Arie Deelde is vandaag onze gast. Al een begrip sinds je geboorte, Arie, in 1985. Ja, dat gedicht dat kwam volgens mij 2 jaar later. 2 jaar later, 87. Ja, ja, ja. Nou, een prachtig gedicht dat je vader voor je schreef en dat inmiddels is omgevormd tot het langste gedicht ter wereld. Namelijk 900 meter lang, betegeld in de fietstunnel. Of de fietsbuis heet dat, geloof ik. Hè, ik weet het niet, ik heb het nog nooit gezien. Nee, meen je dat nou? Ben je nog nooit door die tunnel heen? Nee, want het, kijk, dat Sjoe en ik hadden dat eerst als plan om daar dan op een tandem of zo met z'n tweeën doorheen te fietsen. Maar kijk, ze hebben me eigenlijk de verkeerde kant op aangelegd. Want ja, je fietst er de stad mee naar binnen. Dus dat betekent dat je dan 2 keer door die fietsenstunnel heen moet. Ja, maar dat is toch logisch dat je er 2 keer doorheen moet? Nee, want anders had je je gewoon laten ophalen aan het einde, weet je, door een auto. Ik begrijp het al. Er is geen fietser aan jou verloren gegaan. Nou, op zich ben ik op zich wel een fietser, want ik ken dan weer niet rijden. Maar ja, Jules, ik weet dat Jules wel ooit een prent heeft gekregen omdat hij te hard fietste. Nee. Ja. Omdat hij te hard fietste? Ja, ja, en door rood, maar ook gewoon te hard, was gevaarlijk. En dit was nog de pre-elektrische fiets. Want als iets niet bij hem hoort, is het wel ook, volgens mij. Volgens mij was het pre-Ari, ja. En een paar jaar voordat ik geboren werd. Maar op een gegeven moment is Jules... Ja, Jules hield natuurlijk van alles wat hard ging, zeg maar. Dat nog is even dat gedicht. Ja. Even luisteren. Ja? Meneer Deelder. Hallo. Hi. U had in dat mapje wat bij de Publieksprijs hoorde een gedicht en dat heette Ari. Voor Ari. Ja. Wie is Ari? Dit is Ari. Dit is mijn dochter. Hé, hey. Dag Ari. Wat doet jouw papa? Gedichten. Oh, die schrijft gedichten. En heb je zelf wel eens een gedicht van je papa gehoord? Ja. Vind je het goed dat hij nu even een gedicht voor jou opzegt? Vind je dat goed? Ja. Het heet Voor Arie. Je papa gaat het nu meteen doen. De eerste genomineerde, meneer Jules Deelder. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht, maar ze gaan alle dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water en gaat door het vuur. Daarom, lieve Arie, wees niet bang, de wereld draait rond en dat doet hij nog lang. Arie, ik vind dit zo mooi. Ja, het is wel grappig om jezelf terug te horen als je klein bent. Nee, ja, ja. Nou, ja, dat gedicht heeft wel een andere betekenis gekregen eigenlijk. Het voelt meer als mijn gedicht sinds hij dood is. Daarvoor voelde het niet zozeer als mijn gedicht. Om een leuke reden, namelijk dat het... dat zoveel mensen dat... dat gevoel dus blijkbaar herkende. En dat wij dan ook heel vaak geboortekaartjes in de brievenbus kregen van mensen die we niet kennen, die dan zeiden, oh sorry, we hebben je gedicht gebruikt, hopelijk vind je het niet erg, maar we vonden het zo mooi. Dus dan had je ineens, lieve Esmeralda, wees niet bang. En dat is natuurlijk te gek, want dat is het teken dat iets een goed gedicht is. Maar eigenlijk is dit gedicht natuurlijk ook veel meer aan algemeen kind gericht. Mm-hmm. Het is een soort van gevoel van een verzorger, zeg maar. Mm-hmm. Die dat wil, een soort van troostende boodschap of zo. Ja, het bezweren van de angst ook eigenlijk. Accepteren van de angst, denk ik meer. Misschien. Ja. Hè? Gewoon, wat je als ouder kan voelen als dat kind dan de wereld in wordt geschopt. Ja, goed. Ja. Je kan je natuurlijk afvragen waarom Gods geleerde, waarom zou je een kind nemen in de wereld waarin we leven? Daar heb jij geloof ik sterke twijfel over, hè? Nee, ik heb daar niet eens een twijfel over. Jij weet het gewoon. Ik heb nog nooit een kinderwens gevoeld. En dan zeggen allemaal mensen, wacht maar. Maar goed, ik bedoel, ik kan heel veel redenen opnoemen waarom het beter is om te zorgen voor de kinderen die er al zijn. Mm-hmm. Dan er nog eentje op de aarde te zetten. Maar goed, ik bedoel, dat is ook iets waarom we als mensen, we zijn dieren, er zit een soort van biologisch ding achter. Dus zeg nooit nooit. Maar ik vind het wel goed, ook in de manier waarop je ziel het ook hoort voortdragen. Er zit geen vals sentiment in, weet je wel. Het is gewoon heel erg to the point. En dat is dan, dat fragment heeft dan natuurlijk een hoog schattigheidsgehalte, omdat ik daar op zijn arm zit. Hoe oud was je toen trouwens? Heb je er herinneringen aan? Nee. Klein. Ik denk dat ik toen iets. Ja, wanneer ga je zo praten? Ja. Twee, drie? Zoiets. Ja. Ik weet wel dat ik een hele goede outfit aan had, want die had mijn moeder dan weer gemaakt. Maar je had altijd goede outfits aan, boek. Want er staan natuurlijk ook allemaal foto's in van jou op alle leeftijden. Nou ja, we hebben het wel. Ik heb wel geprobeerd om het een beetje in te dammen, de hoeveelheid foto's van mezelf. Maar mijn moeder die heeft op een gegeven moment wel de veto uitgesproken over een bepaalde foto waarin ik zit te kijken naar hoe Jules drumt. Want? Wat was er mis met die foto? Nee, er is niks mis met die foto. Ze juist wel. Ja, zij wilde die foto. En ik, er was ook een foto dat Jules gewoon aan het drummen was. Ja, En ik bedoel, maar jij was niet tevreden over die outfit? Nee, jawel. Nee, maar ik bedoelde meer van, dit boek gaat niet zozeer over mij. En dat ging het eigenlijk wel veel meer als dat ik in eerste instantie had bedoeld, zeg maar. Omdat je toch je teksten dan toch schrijft vanuit wat ik dan van hem heb gehoord. Of weet je wel. Mm-hmm. Ja, het is een boek van jou over je vader. Ja. Staat ook Arie deelde. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, het moet niet een kijk mij en mijn vader is. Nee, dat is, nou, dat dus, dus dan heb je af en toe dat je zegt, ja, want kijk, er zijn 80.375.000 miljoen hele leuke foto's. Ja. Ook van mij en Jules samen. Maar ik prijs me heel gelukkig door de hoeveelheid beeldmateriaal en ook audio en film, wat er van Jules is. Dat een schatkamer noem ja, ik het al. Ja, ja, ja, ja. Even, want hij stierf in december 2019. En al vrij snel werd bekend dat jij zijn biograaf bent. Dit is een eerste aanzet. Dit is niet de biografie. Wormvormig aanhangsel. Maar wel een heel prettig wormvormig aanhangsel. De ABC van Deelder. Ik zei net de S van de stropdassen. Dat een van mijn favorieten is. Heb jij er een favoriet tussen? Ja, je vindt ze natuurlijk allemaal prachtig. Maar zit er een lievelings bij? Nou, nee, het is wel zo dat de egofoon is een belangrijke van de E. Omdat het daar eigenlijk mee begon. Het was zo dat, kijk, toen er naar buiten werd gebracht dat ik de biograaf zou worden, dat op dat moment zat ik daar eigenlijk nog helemaal niet op te wachten. Want op dat moment is het eigenlijk nog alsof Jules even weg was. En weer terugkwam, zeg maar. Mm-hmm. Maar het gebeurt gewoon dat als mensen doodgaan, dat er dan komen er heel veel mensen met plannen en ideeën. En heel veel daarvan is goed bedoeld. Maar er zijn ook gewoon, ja, als je beroemd bent, dan ben je een soort van publiekelijk bezit. Mm-hmm. En dan iedereen kan je wel eens afvragen, ja, weet je wel, wat is de reden dat allemaal dan nu en snel moet? En eigenlijk is dat dan gewoon poen. Mm-hmm. En Ik had gewoon niet zo zin om de hele tijd te zeggen tegen mensen nee. En toen zei Suzanne Holtzer van de Bezige Bij, die zei heel slim, ze zei, ja, je kan het eigenlijk niet tegenhouden. De enige manier dat je een soort van positief daar gebruik van kan maken is als je zegt, ik ben zelf bezig, dus ik hoor heel graag je ideeën en je verhalen en misschien kunnen we iets samen doen. En toen dacht ik, oh ja, dat klinkt veel positiever. Ja, precies. Maar ik ben zelf al bezig. Nou ja, want ja, goed. Gilles had natuurlijk ook wel die joke gemaakt dat hij, toen hij nog leefde, dat hij zei: nee, ik wil geen biografie, dat doen ze maar als ik dood ben. En Arie, dan moet jij hem maar schrijven, want dan blijft die poen in de familie. Ja, weet je wel. En ik bedoel, Gilles... Het was al duidelijk, al veel langer geleden. De egofoon. Ja, de egofoon. Bij de E. Ja, nou ja, goed. De egofoon, daar zit een verhaal aan vast. Want toen Jules in het ziekenhuis terechtkwam... Ja, toen kwam had hij daar nog een laatste mee. Opdracht. Ja, ja, goed. Ja, het was niet eens het laatste wat hij zei. Maar het was, ja, ik vroeg gewoon... Ik dacht gewoon, ik ga even naar zijn huis om een boekie voor hem te halen. Of zijn bril, of weet je wel, zoiets wat je, weet je wel... Wat prettig is om bij je te hebben als je ineens een nacht niet thuis slaapt. Toen zei hij, ja, de egofoon. Toen zei ik en mijn moeder zo, huh? Toen zei ik, huh? Ja, de egofoon. Ik zeg, hè, maar wat wil je daar dan nu mee? En toen zei hij, ja, nee, die kan ik sinds de verhuizing niet meer vinden. Toen ging ik nog tegenin, want ik weet gewoon nog precies... dat ik die egofoon heel mooi in bubbeltjes papier en in folie... samen met... Wat is een egofoon? Want ja, jij dat doet heeft net hij alsof de oh, sorry, ja, nee, dat ja, weet, ja, dat goed, weet dat is niemand. Nee, een egofoon is een door Gilles gemaakte ready-made, een kunstwerk. Bestaande, hij heeft er ook een gedicht over geschreven... wat eigenlijk een recept is om je eigen egofoon te maken. Het is een bakkelieten doosje met daarin het praatgedeelte, mondstuk van een ouderwets bakkelieten telefoon. Zo'n zwarte ouderwets ja, telefoon. Zo'n tring-tring, ja, weet je wel. Ja, zo. Ja, en daar kan men zijn verhaal in kwijt zonder dat je wordt onderbroken... of dat je wordt tegengesproken. Dat is eigenlijk de egofoon. En dat is een belangrijk object geweest... qua dat ik me ook, zolang als ik me kan herinneren... die staan bij, op en rondom zijn bureau... Zeg maar. Dus ik weet ook dat ik die heb ingepakt samen met een aantal andere objecten die nou ja, goed, afwas en verzamelingen, zeg maar. Dat je denkt, oh, die moeten even goed voorzichtig worden ingepakt. Je wist dat een belangrijk ding voor hem was? Of je vond het nou, zelf het stond een gewoon, mooi... Ja, hij heeft ook bijvoorbeeld heel mooi een ei. En dat is beschilderd met, heel klein met het Biesbark bootje. Bootje zeg ik ook. Schip, zeg maar. Maar ik heb bijvoorbeeld ook dat... Ja, het staat ook op de cover van het boek. Het is het uiltje. Die heb ik nu ook bij me. Ja. Weet je wel, dat zijn van die dingen die je ook op foto's dan steeds ziet staan. Weet je wel, bij hem in de buurt. En zo ook de egofoon. Dus, en toen we gingen verhuizen, hè, dan ben je op een gegeven moment de spullen aan het inpakken. En ik heb dat in een doos gedaan, maar hij zei dus... Want ik zei, nee, dat zit in die ene doos. Die staat, en je hebt dat al uitgestald op je schoorsteenmantel. Want ik had daar al andere dingen zien staan. Toen zei hij, nee, ik had toch, heb ik het toch ergens anders ingedaan. Want ik dacht dat dat toch beter was. En ja, dan zit het dus ergens in een kistje, in een doosje, in een ding. Ja, wat je dan... Ja. En het is nog steeds weg, hè? Ja, we kunnen hem nog steeds niet vinden. Verderop in het boek blijkt dan dat hij nog niet gevonden is. Nee. We vinden hem denk ik pas als we niet meer zoeken. Het mysterie van de egofoon. Ja, ja, ja, het heeft ja. ook wel weer Het is zijn laatste speurtocht, ja. Wat zegt het over hem dat hij dat... De... Ja. Nou, ja, als je het gewoon heel zwart-wit bekijkt... is het gewoon was het een object waar hij tevreden over was. En waarvan hij dus jammer vond dat hij die niet meer... Ja, ik bedoel... Dat heb je als je toch als je dingen hebt gemaakt zelf... of dingen die je heel mooi vindt, die mis je. Ja. En op dat moment, kijk, Gilles die was nooit bang voor de dood. Gilles was nooit ziek. Gilles was nooit, weet je wel. En ik, dus hij wist het denk ik ook gewoon dat hij daar, dat zijn laatste dag daar zou zijn. En dus hij dacht, ja, het is een soort van, kijk, let erop om de honden eten te geven, was het. Die egofoon kan ik niet vinden. Ja, goed, ja, ik kan er heel, heel erg veel emotioneels over maken. Maar mm-hmm. ik bedoel, maar dat is wel iets dat je denkt, oh, inderdaad. Ja. Hij staat niet waar ik dacht dat hij zou staan. En toen zijn we gaan zoeken. En dan, hoe meer dozen je hebt uitgepakt... hoe meer het natuurlijk een mysterie wordt. Opgebouwd aan de hand van het ABC. En dan opent het met de A, uiteraard, aandenken. Met een bloemetjes over hem. Ja. Dat is echt wel het laatste wat ik bij hem vind passen. Ja, ja. Hij heeft hem dus altijd bewaard. En ik heb hem ook nog aangehad, weet ik, vroeger als puber. En mijn moeder heeft hem aangehad. En ja, dat was het overhemd wat hij dus aanhad toen hij debuteerde in Poëzie in Carré. Toen was hij 22. 1966, ja, hè? Ja. We hebben een fragment waarin hij te horen is. 1966 Carré. Gaan we zo naar luisteren. Maar het is 19:30. We luisteren eerst naar het nieuws. Murat Eluakali. NPO Radio 1. Ook vandaag wordt door boeren actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A37 wordt de weg geblokkeerd bij knooppunt Holtsloot. Vanmiddag waren er ook al protesten, onder meer op de A1 en bij verschillende provinciehuizen. De twee Belgen die gisteren werden opgepakt na de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn vrijgelaten. Ze zijn niet langer verdachten. De mannen werden aangehouden op de A2 omdat ze zich volgens de politie verdacht gedroegen. De advocaat van een van de twee zei vanochtend al dat er sprake was van een misverstand. Nederland gaat jonge Russen die niet in dienst willen voorlopig niet uitzetten. Ze worden tijdelijk aangemerkt als vluchteling. Reden is dat nu niet duidelijk is of dienstplichtigen gedwongen worden ingezet in de oorlog in de Oekraïne. Syrië erkent de onafhankelijkheid van de Oekraïnse volksrepublieken Luhansk en Donetsk. Daarmee is Syrië naast Rusland het enige andere land dat de onafhankelijkheid van de regio's formeel erkent. ANWB Verkeersinformatie met één file en die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Vlaardingen-Oost kom je in 7 kilometer terecht met een half uur vertraging, want door een ongeluk daar zijn er 3 rijstroken dicht. Kunststof. Arie Deelder is de gast en we spreken over het boek dat ze maakte over haar vader uit de overvolle magazijnen van Jules, is de ondertitel ABC Deelder. En we hadden het net over het allereerste object wat te zien is in het boek, het bloemetjes over hem. Ja. Refereert aan zijn debuut in Carré 1966. Iedereen was er, Simon Vinkenoog. Ja, die organiseerde het, ja. Ja. Even luisteren. Ja. Dag Jules Deelder. Ik ben net aan het repeteren geweest. Hoe denk je dat het zal gaan vanavond? Nou, ik geloof wel dat het goed zal gaan, ja. Ik heb iedereen die ik sprak, die vond het zo leuk dat er ook een debutant bij was. En die debutant ben jij. Hoe vind je het zelf? Nou, dat vind ik zelf. Ik vind het een hele spectaculaire manier om te debuteren op deze wijze. Hè? Ook, ik geloof dat ik ook meer contact kan krijgen met de mensen op deze manier. Dus in eigen persoon. En dat ze ook mijn stem erbij horen, wat wel... Wat dus bij de tekst zelf dus misschien een nieuwe dimensie toe kan voegen. Ik geloof er wel in, die orale traditie. Uit 3 luidsprekers tegelijk Sunny Boy. Het ene moment lachend als een kind, blij met zijn fluisje van een cent. Dan plotseling, als hij dieper in zijn tas met tranen kijkt, huilend. Een oude man, een baardje en een bolhoed. Die bijna verontschuldigend in de microfoon mompelt... I'm Sunny Boy Williamson. En ik denk aan de 2 minuten stilte die we voor hem hielden... op het Richmond Jazz Festival 1965. I'm gonna make London my hometown, for sure. En ik kan hem geen ongelijk geven. Denk het aan Mark, die op zijn kamer in Notting Hill Gate... met de spuit in zijn arm, tussen 2 kotskrampen door... plotseling begon te praten over de schoonheid die schuilt... in en achter iedere regel van Shakespeare... Terwijl ik me in opperste verbazing zat af te vragen... wat die zouteloze foto van koningin Elisabeth boven de kachel deed. Wat hoor je nou, Arie, als je dit fragment hoort? Je vader op zijn 22e? Ja, ik bedoel... Je hoort veel van hem... zoals hij later was, zeg maar. Mm-hmm. Maar je hoort ook wel een zekere... Hij is nog wel aan het aftasten, zeg maar. En... Het gekke is dat je soms denkt dat hij veel platter Rotterdams praat. Maar soms ook dat je denkt... Oh nee. Hij is omdat je... Kijk, je accent komt vaak terug als je moe bent of als je niet nadenkt. Mm-hmm. Of omdat het gewoon automatisch gaat, zeg maar, wat je aan het doen bent. En dan denk ik dat hij dan dus iets netter praat, zeg maar. En ik vind het wel... Nou ja, het is natuurlijk ook wel een tof verhaal wat hij daar aan het vertellen is. Ja. Maar ja, ik denk gewoon vooral aan... wat een kick het moet zijn geweest voor hem daar. Op zijn 22e. Ja, ik weet niet of je leeftijd heel erg uitmaakt, maar wel het feit dat dat wel... Want hij deed daarvoor wel ook met vrienden dat ze dan zelf dingen hadden georganiseerd, weet je wel. Maar ik bedoel, het was een uitverkocht Carré, weet je wel. Ja. En hij stond daar op het podium samen met dichters waar hij echt best wel... Ja, die wel zag als meesters van hun vak, zeg maar. Ja. Dus ik bedoel, en als je dan die zaal aan het lachen krijgt... met iets wat hij heeft geschreven in zijn eentje... dat, ja, daar kan ik. Kan ik me goed voorstellen dat dat wel de beste... Ja. Dat is eigenlijk gewoon de beste seks of drugs die er is dan. Weet je, zo'n applaus. Ja. Ik hoorde hem ook een beetje zo stoerig of zo. Dus bij die vraag, hè, die werd gesteld. Oh, als die wordt geïnterviewd. Ja, ik zag jou ook zo kijken van ja, ja, ja. Ja, nou, ik weet die beelden erbij. Die zijn zo lullig. Dat hij probeert hem dan te interviewen, maar... Ze staan tussen twee geparkeerde auto's in. En dan loopt Jules loopt naar voren. En het zit een soort van gehannes. En dan zo van, ja, ja, ja, ik geloof er wel in. Weet je. Maar dan, ja, goed. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook een soort van... Ja, hij heeft net gerepeteerd. Dus hij heeft dat daadwerkelijke optreden nog niet gehad op dat moment. Maar ja, goed, ja... Het bloemetje is over hem. Ja. De A dus, aandenken, is er nog steeds. Op een gegeven moment volgt de D, dood. Daar heb je dat gedicht bij geplaatst. Een heel lang gedicht over de dood. Toen hij stierf ook veelvuldig Ja, was het eerste gedicht wat ik las toen hij dood was. Hè? Ja, ik kwam thuis. Toen 's ochtends bij mijn ouders thuis dus. Dat je denkt dat het allemaal nog heel weird is. 'S ochtends heel vroeg. Mm-hmm. En ik weet niet. Misschien was ik er wel op zoek, hoor. Ik weet het niet meer precies. Maar ik las ineens dat gedicht. Toen dacht ik, godverdomme, hij wist alles al. Hij las het voor in 2011. Dat was de laatste keer dat hij in Kunststof was. Ja. Jij had nog een mailwisseling met de redactie, vertelde je net. Want jij bent van de BV Deelder. Ja. En je zei daarnet al van hij was nooit bang voor de dood. En hij leest dus dat gedicht voor. Wilde hij ook heel graag doen. Het is een heel lang gedicht. Ja. En dan praten we door over de dood. Dat wil ik je graag laten horen. Ben je er nieuwsgierig naar eigenlijk? Nou, nieuwsgierig. Ik bedoel, als de tijd daar is, dan kan je een beetje nieuwsgierig zijn dan bang. Oh, dat heb je gewoon zo bedacht? Nou ja, dat is toch zo. Ik bedoel, ik ben niet bang voor de dood, want ik kan me er geen voorstelling van maken. En ik zou alleen maar bang kunnen zijn van iets waar ik me wel een voorstelling van kan maken. Dus, wat kan je gebeuren? Ik bedoel, je kan eindelijk dat gebeente laten... Hè? Rusten? Ja. En dan? En dan? Ja, en dan? Nou, je stijgt op uit jezelf. Nou, dat heb ik wel eens meegemaakt al. Dus. Niet één keer waarschijnlijk? Nee, verschillende malen. En dus dat is niks. Dat is niks om je... Nee, dat is niks om je te... Kijk, dat doodgaan op zich, dat stelt geen reet voor. Maar voordat het zover is, daar gaat het om. Ja, dat stukje daarvoor. Nou ja, dat hele stuk ervoor toch uiteindelijk. Ja, dat is een bespaard gebleven, hè? Ja, ik bedoel, hij is niet heel lang ziek geweest. Nee, zeker niet. En ik bedoel, ja, kijk... Dat had ik me ook echt niet kunnen voorstellen. Dat hij dat had toegestaan. Weet je wel, dat is... Hij is eigenlijk doodgegaan op een manier... ik zou willen dat ik zo zou kunnen gaan. Weet je wel? Zonder pijn. En hij dacht gewoon dat hij kou had gevat. En toen op een gegeven moment was een bevriende arts... en die zei, ja, joh, ik heb even voor je geregeld dat je even langs kan gaan. En... Tot mijn en mijn moeders verbazing ging die zonder moren ging die mee met mijn moeder en die vriend. En toen maakte die allemaal... Ja, goed, we hebben ons doodgelachen daar in dat ziekenhuis, weet je wel. Ja, goed, ik bedoel... Maar Jules die maakt ook steeds zelf wel gewoon de opmerking, hè, met een brede grijns. Ja, nou start het hele kaartenhuis in, weet je. Jules was nooit ziek. Jules had geen huisarts, was geen dossier opgebouwd in ziekenhuis. En ik zag die artsen ook alleen maar kijken als ze dan weer een testje hadden gedaan met zijn longen. En ze weet ik veel wat, dat ze dachten. Want die dachten natuurlijk ook, hè, ik bedoel, er waren natuurlijk wilde verhalen. Want wij zijn allemaal we worden allemaal opgevoed met... oh, iemand die aan de drugs begint, dat is... die gaat de... Christiane F. en weet ik veel wat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk gewoon niet hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En, maar dan zag je die artsen ook wel zo van... oh ja, nee, dat ziet er eigenlijk allemaal heel goed uit. Weet je, zo dat. Maar Gilles, ja goed, en Gilles dan nog wilde verhalen tegen die artsen vertellen... dat vroeger, toen hij in Londen was, moest je ook altijd in het ziekenhuis wezen voor de beste spullen. Weet je, ik bedoel, ja. En toen 's avonds werd mijn moeder gebeld. En die belde mij en dat het misschien goed was als we langskwamen. En toen hebben we naast hem gezeten. En ik dacht, wat zou hij nou fijn vinden? Dat heb ik Charlie Parker opgezet. En toen is hij is gewoon naar het volgende level gegaan zonder dat we dat door hadden eigenlijk. Hij lag er super tevreden bij. Dus wat dat betreft, kijk... Zoals hij het hier beschrijft in dit fragment, ja. Eigenlijk. Nou ja, goed. In hogere sferen. Ja. Ja, ik heb hem ook... las ergens ook dat hij... kijk, vanaf mijn 13e weet ik dat ik zeg maar er echt mee bezig was dat ik... En dat, ik denk dat dat ook wel door waarschuwingen kwam van AMC. Gilles hield gewoon heel veel van hard rijden. En na die shows op toen nog stukken onverlichte rijweg. En ja, hij heeft ooit een keer zijn ogen laten testen. Toen was het -6. Maar ja, niet in mijn tijd dat ik heb geleefd. Dus waarschijnlijk was dat gewoon slechtere ogen geworden. Zonnebril, jointje erbij. Weet je wel, hij was niet zo heel erg van de drank, weet je wel. Maar goed, ik bedoel, het feit was gewoon was dat er een risico was dat hij niet terug zou komen. Maar, weet je wel? Maar je kan je er niet op voorbereiden. Vanaf mijn 13e. Nou, dat is gewoon een bewust. Dat ik me daarvan bewust was. Dat ik wachtte totdat hij terugkwam. Dat er een opluchting was als ik. En misschien komt het wel omdat ik 13 was toen we in dat huis gingen wonen. En dan ging altijd een piep af als de deur open en dicht ging. Dus dat je ergens in je onderbewuste dan weet: oh, hij is terug. Nou, ga ik slapen. Oh. Snap je zo dat? Nou ja, goed, kijk, er zijn. Ja, dat kan zielig zijn. Daar kan zijn, je heel nuchter over doen. Nee, het heeft mij niet. Het heeft mij niet een getraumatiseerd persoon gemaakt. Maar het was wel zo dat ik. Omdat we altijd. Er werd nooit angstig gesproken over de dood bij ons thuis. Dus ik heb altijd gedacht dat ik ergens op voorbereid was. Maar dan kom je er vervolgens achter dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Weet je wel? Dat is gewoon niet zo. Nee. Dat is heel jammer voor de mensen die nu denken dat ze voorbereid zijn op. Het is altijd kut. Het is altijd raar. Ja, want dat is wat Winfried Baaiens ons ook vertelde. Familievriend, hè? Goede vriend van jou. Chosen family noemt hij het zelf. Ja. En die zegt, een biografie schrijven, wat je dus gaat doen... en in dit geval allereerste aanzet, lijkt me best een verdrietige klus. Maar ik denk dat je als kind van kunstenaars ook juist wel iets wilt maken met dit verdriet. Maar ze is echt wel lang in de rouw geweest na het overlijden van Gilles. Ze worstelt zich er doorheen. Ja. Dus je kan er wel voorbereid zijn vanaf je 13e, maar je zegt, het slaat eigenlijk nergens op. Ja, goed, het is. Kijk, ik denk dat het ook iets heel persoonlijks is. Ik denk dat ik. Dat het. Je ouders verliezen of zo, dat is iets. Heeft er natuurlijk ook mee te maken wat voor band je op dat moment hebt met je ouders. En. Ik was toch echt wel. Ja, toch wel de laatste 15 jaar, denk ik wel. Echt dat ik ook echt goede maatjes met Gilles was. Dus. De laatste hoeveel jaar? 15 jaar, denk ik, zoiets. Weet je wel, dat je een soort van. Daarvoor, als je me daarvoor had gevraagd, had ik ook gezegd dat ik vrienden was. Maar ik bedoel, er ontstond wel iets. Was iets anders ontstaan naast het vader en dochter. Dochterschap. Ja, wat was dat andere? Ja, vriendschap. Vriendschap, gelijkgestemde in heel veel gevallen. En ook in heel veel gevallen niet. En dan lekker tegen elkaar aan schreeuwen. Ja, ik bedoel, maar wij konden ook heel. We konden volgens mij ook echt wel om elkaar lachen. Ja, nee, ga ik niet. Ja, ik kon Gilles aan het lachen maken en hij mij heel erg. En gelijkgestemde, denk ik. Ja, goed. En ik bedoel, ik waardeerde zijn werk. En ik vond het heel fijn dat hij ook positief was over het werk wat ik afleverde. En waar weet je wel, dat hij daar ook opmerkingen over gaf en tips over gaf, weet je zo. Dus En jij doet nogal wat, hè? Want er zijn nogal wat... Nou, nu in de laatste tijd niet zo heel veel. Nou ja, nu. Ja, een boek hier, gemaakt. Oké. En je maakt films. Talkshow in Walhalla heb je ook gedaan. Ja, was Jules ook vaak bij betrokken. En Winfried trouwens ook. En je borduurt. Ja, dat borduurt. Ja, borduren. Ja, dat is een... Ja, daar kan je nou wel heel gering schatten. Nee, doe ik niet. Nee. Want het is namelijk waanzinnig. Beschrijf even wat je nu bijvoorbeeld een broche door jou geborduurd. Nou, oké. Maar dat komt dan weer voort uit mijn kietserige... voorkeur. Kietserige erfenis die Gilles ook een beetje had. Maar dat deden ze in de oude tijden, in de Victoriaanse tijden en zo. Dan had je... Ja, weet je wel, dan was je verloofd en dan ging die verloofde op een boot, weet ik veel, ergens anders heen om geld te verdienen. En dan ging die verloofde natuurlijk dood. En dan, maar goed, dan kreeg je, voordat zo iemand op reis ging, dan had je bijvoorbeeld ringen met het oog van je verloofde, zeg maar. En dat werd dan beschilderd, weet je, heel klein. Of het werd gemaakt in met haar van een overledene. Of nou ja, goed. Dus ik zat helemaal, want ik heb ook wel iets obsessiefs, weet je wel, dat ik helemaal ergens induik. Maar ik snap heel goed, ik heb ook zijn armband om. Ja, beschrijf je ook in het boek. Hij had verschillende armbanden, maar deze heb je omgedaan. Een zilveren armband. Je zilverkleurig, zie jij, Het is gewoon een goedkoop ding. Je hebt geen idee van wie die ooit gekregen heeft. Maar hij had of dat hij hem zelf gekocht heeft. Mijn moeder heeft ook een armband omgedaan die, ja... Goed, het is ook een beetje zoiets van dat ligt daar dan maar. Kan je maar beter dragen. Nee, het geeft op een gekke manier. Maar het geeft op een gekke manier een soort van. Die broche is dan dus dat je. Soort van dat hij erbij is. Het is zijn oog, hè? Het is zijn oog. Ik zie zijn oog. Ja, maar hij had wel. Perfect. Hij had wel makkelijke ogen om te. Niet echt makkelijk, maar ze zijn wel opmerkelijk. Nee, maar je herkent hem al snel, zeg maar. Nee. Maar ik bedoel, dat borduren is iets wat ik. Wat een soort van handeling is. Zodat ik geen nagel bijt. Maar ook wat je doet terwijl je aan het nadenken bent over andere dingen. En als je vader dan doodgaat, dan ga je kijken of je vader kan portretteren. En toen was ik geïnspireerd door dat feit. Dat dus al in alle oudheden en die tijden daarvoor ook, dat mensen iets bij zich willen dragen van iemand die er verder niet meer is, weet je wel. En dat is dus iets heel menselijks. Misschien wel iets dierlijks of zo. En gek genoeg toch ergens iets van een prettig gevoel of zo. Ja, dat snap ik. Heel mooi is het. We gaan weer even naar Wimbledon. Jan Rolfs, hoe is het daar? Tellen Griekspoor heeft de eerste set verloren van Carlos Alcaraz met 6-4. Hij werd op 4-4 gebroken door de Spanjaard. En staat nu in die tweede set 1-0 voor. Heeft zojuist zijn eerste service game binnengehaald. Op die andere baan, Tim van Rijthoven dus tegen Riley Opelka, die boomlange Amerikaan. Van Rijthoven daar de eerste set dus gewonnen. Brak de Amerikaan op 2-2. In die tweede set nog geen breaks. Daar is het nu 5-5. En Opelka serveert maar wel 0-15 voor Tim van Rijthoven. Dankjewel, Jan Roefs. Arie Deelder, we praten over ABC Deelder. En de Y is ook zo'n goede letter in de eerste plaats. Maar dat moeilijke is letter. Naar, heel moeilijk. Jij hebt er lang over na moeten denken. Nou, gelukkig niet. Maar ik heb me wel meerdere keren over na zitten denken. Wat als ik die Yardley niet had gehad? Dan had ik toch wel even moeten denken. Foei. Maar de Yardley kwam al leg gauw, even uit. Ja, Yardley is echt zo'n heel erg oud merk. Ja, het schijnt ook voor vrouwen te zijn. Maar ik dacht dat het echt een mannenmerk was voor haarproducten en geurtjes en dat soort dingen. En Gilles, die... kijk, op een gegeven moment was het moeilijker te vinden. Ik heb nou weer een potje gekocht bij de Amazon. Kan je dat gewoon kopen. En het is groen. Het is de mooiste kleur groen die er is. Mintachtig groen, gelatineachtig, want het is briljantine voor in zijn haar. En het ruikt dan naar English lavender. En ik weet gewoon nog van vroeger dat je dan dus... Ja, dan kwam hij uit bad en dan deed hij zo'n klodder in zijn haar. En dan deed hij ook soms dan zo'n heel strak, zo heel even zo'n theedoek eroverheen. En dan zo'n knoopje zo onder zijn kin. En echt zo heel strak zat het dan. Maar om die perfect, zwarte helm, die windhoendenkop te krijgen. Maar die geur was ook een soort van... Ik kon me gewoon als kind... Weet je, het is een soort van zoetige... Het is wel minder lekker dan ik dacht dat het was. Okay. De geur. Oh, weet je, het was in mijn gedachten wel iets anders. Mm-hmm. Maar die kleur... En het is, het was alsof het een jello, weet je, een puddingje, zeg maar. En het zat dan in een glazen potje met een gouden dekseltje. En dan die zoetige geur, dat was een soort van drang dat je dat dan met je eruit wilde lepelen en dan in je mond wilde doen. Dat was iets. En dat beeld nu, wat jij schetst van Sjoe met een theedoek om zijn hoofd geknoopt. Nou ja, dat was even om, net zoals dat vrouwen de krullers erin zetten, weet je. Dit beschrijf je ook. in het boek. En dan van AMC, van je moeder, weer een prachtige tekening. Knip uw eigen. Ja, ook view. Omdat ik wilde laten zien dat heel veel mensen hebben het altijd over... oh ja, die dichter die altijd een zwart pak droeg... en altijd de zonnebril en altijd zijn haar strak naar achteren. Dan denk ik, ja, dat was ook de Jules die ik kende, weet je wel, van 40 jaar lang. Hij had niet altijd een zwart pak aan. Maar goed, ik bedoel, ik snap wel... Hij was van silhouet altijd... wat hij ook zelf heeft neergezet. Ja. Maar daarvoor had hij dus... Ja, mijn moeder die knipte zijn haar in millimeter stekeltjes... met een nagelknipschaartje. Ja. En daarvoor heeft hij dus... Ja, de moeder van Jules heeft jarenlang enorm zitten rouwen... om zijn mooie krullen die hij afknipte. Weet je wel? Ik bedoel, Jules heeft verschillende. Zo ook dus het bloemetjesoverhemd was gewoon uit een andere tijd... Ja. Waarin hij zich ook anders kleedde, weet je wel. En dat is, ja, is net zo goed Jules als de Jules die wij kenden, ja, denk ik. Precies. Ja, precies. Maar wel het perfecte plaatje. Ik bedoel, alles zag het tot in de puntjes. Hij vond dat leuk. Toch? Ja. Hij vond dat leuk. Want het grappige was dat hij dat dus... Hij deed dat ook echt gewoon voor zichzelf. Want hij kon soms dan ook, dan had hij helemaal niks te doen die dag. En dan ging hij zich om 11:00 s'avonds toch aankleden. Ja, weet je wel, ik bedoel, daarin kan je wel zien... Hij haalde daar ook zijn kracht, denk ik, uit. Maar hij vond het ook gewoon leuk. Ja, en ik herinner me nu dat hij toen vertelde in 2011... dat hij al van heel kleins af aan heel erg bezig was met kleding. Ja. Dat zijn moeder ooit een matrozenpakje voor hem had toen hij 2 was. Ja, of zo. Nee, er zijn meerdere foto's van hem in verschillende matrozenoutfits. En dat hij dat verschrikkelijk vond, dat pakje. Ja, maar nog even, want hij zag het dus... Wij kennen hem allemaal natuurlijk als die... met dat prachtige in kostuum, hoofd... Ja. Haar trouwens nooit geverfd. Nee, altijd zwart gebleven. Maar er was een tijd dat hij er heel anders uitzag. En dat refereert trouwens aan een verhaal over Jimi Hendrix. Ja. Dat is ook zo'n mooi verhaal. Het briefje van Jimi Hendrix. Ja. Zij hebben elkaar ooit ontmoet. Nou, Jimi Hendrix heeft gespeeld op de Hippie Happy Beurs in de Ahoy. De Hippie Happy Beurs. Ja, en werd gecombineerd met een optreden wat hij had... hier in een studio waar Hoopla werd opgenomen. En die show, die aflevering van Hoopla... werd toevallig gepresenteerd door de toenmalige vriendin van mijn vader. Nou... Dus Jules die dacht, ik ga wel even een keertje mee met Rosalie. Die heeft toen in de kantine zitten wachten. En toen kreeg hij dus via de complimenten van Jimmy... op zijn fluwelen, een colbert had hij aan. Van waar heb je die gehaald? Jimmy vindt het wel wat. En toen zei hij, ja, dat heb ik op de markt gehaald. Dus dat ga je niet nog een keer kunnen vinden. En zo kwamen ze een soort van in gesprek. Uh-huh. En toen was het van, kom naar dat optreden. En volgens mij is Jules niet naar dat optreden geweest. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar toen zei Jules wel, in welk hotel zit je? Nou, zat hij in Hotel Centraal. En toen werd hij uitgenodigd om dus even daar nog een drankje te drinken. En Hotel Centraal, dat zijn niet de meeste... die kamers die zijn gewoon, zeg maar, in de jaren 60 in ieder geval... een soort van vermoderniseerd, laten we het daarop houden. Dus lage plafonds en een soort van... Ik kan me goed voorstellen dat je denkt... kom, we gaan ergens anders heen. Ja, want het plafond woonde daar. Ja, precies. En Jules woonde daar om de hoek. En toen zijn ze dus bij Jules en Rosalie... zijn ze dus wat gaan drinken. En die Hendrix die is daar blijven slapen. En die is de volgende ochtend met 2 krentenbollen weer vertrokken. Maar die had een briefje achtergelaten. En wat stond er ook alweer op? Let your mind and fancy roll on. Ja, dat is een hele mooie, is een goede spreuk. Maar goed, Jules heeft daar een tijdje later een verhaal over geschreven. Het gitaarwonder. En ja... Het is voor Jules nooit echt super belangrijk. Want hij was niet. Goede muzikant. Maar Jules was gewoon toen al veel meer fan van de mensen. Waar Jimi Hendrix ook van zei dat hij daardoor geïnspireerd was. Weet je wel? Dus ze hebben ook naar platen zitten luisteren samen. Maar goed, en op een gegeven moment is er een documentaire gemaakt van makers. Die dus gingen bekijken of dat verhaal wel erg echt was. Het gitaarwonder. Tot grote verbazing van Jules ook. Want die was er nooit van uitgegaan dat mensen zouden denken... dat hij daar dan... Jules was echt niet... Ja, Jules en een starfucker, dat is... Nee, Nee, nee. Dus, maar goed, en in die documentaire denkt hij ook... oh, maar ik heb dat briefje nog wel ergens liggen. Zo, want dat is dan ja, het bewijs. Ja. En Rosalie heeft het erover dat ze nog een doos met bonbonnetjes had gehad... van die Jimi Hendrix, maar die was al lang kwijt, weet je wel. Dus je hebt die hele film. En dan heb je dus die organisatie van die Hippie Happy Beurs... die alleen maar zeggen, nee hoor, de heer Dilder was daar helemaal niet bij. Wij hebben hem afgezet in Hotel Centraal... en daar hebben we hem de volgende ochtend ook gewoon weer opgehaald. Dus dat is allemaal niet echt gebeurd. En die zie je zo in die film, zo daar een beetje zo... En jullie zaten dus met z'n drieën. Ja, wij zaten ook bij die première. In die zaal. Naar die film te kijken. Ja. Jullie kregen een hele discussie met z'n drietjes. Nou goed, kijk, Fok was natuurlijk gelijk chagrijnig. Want die zag dat er thuis was gefilmd. En Gilles had dat natuurlijk weer niet gezegd van tevoren. Dus, en ondertussen zie je Gilles in die film de hele tijd zoeken in een archiefla. Ken die vinden, godverdomme, ken die vinden. En Gilles werd steeds kwaaier, want die gasten die dus op beeld... heel erg trots een beetje zaten te lachen, nee hoor. Weet je, die zaten drie rijen achter ons en dat Gilles op een gegeven moment ook riep... ja joh, je weet helemaal niet hoe ik er toen uitzag. Hoe kan je dan weten of ik er was of niet? Weet je, dus het, en ik dacht alleen maar, huh? Mensen geloven Gilles niet? Een soort van, ik werd ineens volwassen of zo. Dat je ineens, hè, dat je denkt, oh ja, het zijn ook allemaal maar mensen. En toen zei Annemarie ineens, je gaat het toch wel vinden, hè? Want het ligt daar. En dat Gilles zei, nee joh, ik kan dat niet vinden. Zweg. Nee, het ligt in die la. Waar je nu op beeld in aan het zoeken bent. Maar je ziet het niet. Ja, dus toen na die première is Annemarie naar huis gegaan. Die heeft dat briefje gehaald. En volgens mij was de volgende dag dat Gilles iets moest doen. Met een televisie. Dus en Matthijs van Nieuwkerk. En die heeft alleen maar dat briefje zo laten zien. Weet je wel? Ja. Dus in die film vindt hij het briefje niet. Nee. Maar na is beter voor de dat film jouw moeder natuurlijk. Zich, ja, precies. Ja. En nadat je moeder zich ermee heeft bemoeid. En daarna is Gilles wekenlang met dat briefje op zak gelopen. Om alleen maar het overal te laten zien. Zie je nou wel? Maar Arie, nu die egofoon nog, hè? Misschien moet je even helemaal achter in die la kijken. Ja, diezelfde la. God, shit. Ja, Wat ga je op die tegel schrijven? Nou, ik dacht dat het wel goed was om een... kijk, je kan wel zelf dan een wijsheid gaan proberen te verzinnen, te maken. Maar ik had een vader. Ja, jij die had blijkbaar een vader. Heel wijs was. En die heeft een aantal hele wijze dingen tegen mij... die heeft een aantal wijze dingen opgeschreven... maar die heeft ook op een gegeven moment iets tegen mij gezegd... wat mij af en toe best wel verder helpt. En dat is, je bent zelf het middelpunt van het heelal. Dat kan je natuurlijk zien als een egoïstische opmerking. Maar zoals Jules het bedoelde en zoals ik het zie... is dat je zelf de kracht hebt... en de verantwoordelijkheid hebt om je leven te leiden zoals jij dat wil. En dat is precies, dat hoe, is precies hij hoe hij jou dat heeft grootgebracht. Nou ook. Ja, maar dat is zoals Gilles zijn leven leiden. Dank je wel, ja. Arie. Veel plezier straks bij Op 1. Oh ja, kunnen ik ben op 1, jongens. Op hele TV. Avond Dilder. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen met Meerte van de Driftenbus staat Dank in u wel, Tilburg. Mevrouw Dilder. Morgen gaan we rocken met de voorman van Nederlands Trots uit de jaren 90... Urban Dance Squad, Patrick Tilon, a.k.a. Rude Boy. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu in Museum Voorlinde. De wereldberoemde Anthony Gormley. In het museum en op het landgoed. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen... en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Een hoortoestel dat zich automatisch aanpast in elke omgeving? De Ampli Energy P is gekozen product van het jaar en exclusief verkrijgbaar bij Beter Horen. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl.